राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 5 सितंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान के शरण होने पर भी ये मन है ये भोगों में जाता है तो क्या करना चाहिए? मन को अपने मत मानो। देखो भाई बात एक है, अपना सिवाय भगवान के कोई अपना है ही नहीं। शरीर अपना नहीं है, प्राण अपने नहीं है, मन बुद्धि अपन नहीं है, इंद्रिया अपनी नहीं है, ये अपना नहीं है, ये संसार का है। संसार का है। धन संपत्ति वैभव घर जमीन जायदाद सब संसार के। अपना केवल भगवान है जो अपना नहीं है। अपना नहीं है तो कहीं जाओ मैंने क्या है? आप बात एक ठीक से समझो, अपना केवल भगवान है। ममई वांशो ईश्वर अंश थी वो विनाशी। अपना अपना एक एक एक अपना एक भगवान है और कोई नहीं है। उमा राम समय तुझे माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। राम समय तुझे माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। कोई मांगे नहीं, भगवान ही माना है। मन माना ही नहीं। मन चाहता है देखते हो आपको। मन को जानने वाले, मन को देखने वाले, बुद्धि को देखने वाले, अहं को देखने वाले हो। अहं आपका स्वरूप नहीं है। यह सब प्रकृति का कार्य, सब प्रकृति का कार्य है, असत्य है। अपना अपना नहीं, अपना संबंध नहीं है, अपना संबंध है ही नहीं। अपना केवल भगवान परमात्मा अपने सिवाय परमात्मा अपना नहीं। यह शरीर अपना नहीं। 84 लाख शरीर धारण किए, कोई शरीर साथ में आ नहीं। शरीर और संसार ये साथ में रहे नहीं, रहते नहीं और रहेंगे नहीं और रह सकते नहीं। शरीर और संसार अपने साथ नहीं रहते। मन बुद्धि इंद्रियां अपने साथ नहीं रहते। मुक्ति नहीं है तो इन्हें छोड़ने से मुक्ति होगी, इनके द्वारा नहीं होगी। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से होती है। ये सब जड़ है, प्रकृति का कार्य है, अपना नहीं। अपना तो केवल भगवान है। भगवान मेरे, मैं भगवान का हूं। और अपना नहीं है, अपना नहीं है, अपना नहीं है। अगर ये जट जाए तो बनता है जो बटोचारी हूं। क्या क्या मतलब अपन, क्या मतलब है? जो अपनी चीज नहीं वो कैसी हो? सच्ची बात यह है, गाढ़ नींद में आप तो गति में सुख ने सोया, मेरे कुछ पता नहीं था, तो इंद्रिया मुझे कुछ थी ही नहीं, आम भी नहीं था, बुद्धि भी नहीं थी, मन भी नहीं था, इंद्रिया भी नहीं थी, सब इंद्रिया में लीन हो गए। फिर आप थे, मैं सुख से सोया था, और सुख इनके बिना सुख रहता है, इनके संबंध होने से दुख है, इनको अपना मानने से दुख है, शरीर को अपना मानता है, मन को बुद्धि को इंद्रियों को अपनी मानता है, दुखी होता है। भूमिरा पोतलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार बिंदा प्रकृति अपने अब और परा प्रकृति जीव इसका ईश्वरांश जीव विनाशी। अगर विचार करो तो ये बात है, नहीं विचार आवे ये बात समझ में आए तो हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु पुकारो, कृपा करो नाथ मैं समझता नहीं मैं जानता नहीं हूं, हे नाथ भगवान के शरण हो जाओ और उसको करो। मन गए और खटपट मचे तो अलग हो जाओ, एक पुस्तक छोटी मन की खटपट कैसे मिटे वो उर्दू में मिल आई थी, अजमेर में मुसलमानों को पहुंचे मुसलमान उर्दू में मन की खटपट कैसे मिले, छोटी सी पुस्तक। एक मुसलमान आए थे उनसे आप उर्दू लिखो दो मैं बहुत आगे भी लिखते थे तो देखा देख रहे पैसा पाए हिंदू मुसलमान ईसाई कोई हो अपने पुस्तकों में ऐसी बात आती है। एक सज्जन थे उनको सौ दो सौ कितनी भी सत्संग पुस्तक मांगे जीवन साधु संजीव जी देखो सुनाने देखो सजाने अब सही शांत हो गया उनके मेरे मित्रों को सुनू पहुंचाऊ पच्चीस हजार लोग देखो सर गुजरात में मेरे मित्रों को दूंगा देनी चाहिए ज्यादा छाप देनी चाहिए तो अपना कोई नहीं अपना ये सच्ची बात है एकदम सच्ची बात है। गाढ़ नींद में अनुभव होता है गाढ़ नींद में ये सब लीन हो जाते माया में समझ नहीं छोड़ता जैसे प्रलय में सब लीन हो जाते हैं पर समझ नहीं छोड़ता समझ छोड़ दो नहीं तो पुकारो भगवान मैं समझ नहीं छोड़ता तो हे नाथ समझ छोड़ाओ हे नाथ कृपा करो भगवान से कहो और शुक्रवार सब होता है। तत्कंपा शुक्र 14वां अध्याय में ये बात बताई है आप कृपा 10वां संग 14वां पारा आरंभ तत्तेन कंपा सुसमाना भंजाने वात क्रम एक बार भूपुर भी विद्यमस्त जीवे तो मुक्ति पद दाय भाग मुक्ति पद का अधिकारी होता है भगवान की शरण हो जाए उनके द्वारा आजकल सभी से बहुत अच्छी बात है हम बदल पुस्तकों के अनुसार जीवन बनाओ, बहुत सुगमता सौ। ये भगवान है, सब भगवान है, मैं भगवान का हूं। आप एक बात मान लो कि मैं भगवान को, मेरा और कोई मेरा नहीं है, निहाल हो जाओगे। सिवाय भगवान के ये शरीर मन इंद्रिया बुद्धि मेरा नहीं है, प्रकृति कार्य प्रकृति महान तो अहंकार तस्मात वर्ष सब प्रकृति का अपना नहीं, अपना तो भगवान एक। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा में कोई यूज नहीं है, मन अपना नहीं है, अपना मन को देना से फट जाता नहीं, फट जाता है। सब प्रकृति है, सब जितने विकार होते हैं जड़ विभाग में ही होते हैं। एक नई बात लेकर छोटा वो पढ़ो, बहुत बढ़िया बात। मन नहीं लगता, बुद्धि नहीं लगती, अहंकार नहीं लगता, अपना है ही नहीं कहते। एक पद आता है मारवाड़ी भाषा में, मैं तो न्यारा उषा जी, ये साहेब जी री सौगन में तो न्यारा उषा जी, साहेब जी री सौगन में तो न्यारा उषा जी, न्यारा उषा जी मैं तो न्यारा उषा जी, ये साहेब जी री सौगन में तो न्यारा उषा जी, न्यारा उषा ध्यान हो जाओ। ये प्रगति है, सब प्रगति है, न्यारा हो जाओ, न्यारा ध्यान हो जाओ। हम है जमीन ज्यादा तो दूर रहा, शरीर अपना नहीं है, मन अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, अहंकार अपना नहीं है, ये भी अपना नहीं है, बिल्कुल सब प्रकृति है। प्रकृति में जल विभाग में चंद्र विभाग है ही नहीं, शरीर से स्थो भी कौन थे न करो तीन, शरीर में सिद्ध रहता हूँ, करता रहता, करता भोगता नहीं बनता, तो करता भोगना स्वीकार न करो, त्याग नहीं जरूरत है, स्वीकार ही न करो। मन अपना नहीं, बुद्धि अपनी नहीं, अहंकार अपना नहीं, ये अपना ही नहीं। अपना मन ही नहीं वो, ये तो भगवान का है, पहला नहीं भगवान की, संसार को अपना नहीं है, भगवान ही अपना प्रकृति, अपना अपना भगवान की है। ये देव सात्व का भाव, राज राज तामस सात्व राजताम सब मौजूद है, अपना सीधी सद बात है। यह शरीर मेरा है, शरीर और संसार किसी के साथ नहीं रहा, किसा रहा नहीं, रहता नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, कैसे होता है, चेतन कैसे, जड़ कैसे रहेगा, जड़ तो नाश होगा, साथ हो जाएगा, रह सकते ही नहीं, अपना नहीं है, अपना साथ नहीं है, अपना नहीं है, मस्त हो जाओ अपने, अपना नहीं है। एक नई बात है, नहीं है बोलेगा साफ लिखा, एकदम हम अलग है, ये अलग है, हमारे साथ नहीं, संसार अलग है, क्षण मंगुल है, नाशवान है, गाढ़ नींद में कोई साथ रहता ही नहीं, अब जीवन लीन हो जाता है, परंतु संबंध ही छोड़ता, एक ज्ञान में संबंध विच्छेद हो जाता है, नहीं तो भगवान का मान लो, अपना नहीं है, भगवान का भगवान। ज्ञान मार्ग ये प्रकृति का मानते है, भक्ति मार्ग ही भगवान का मानते है, अपना नहीं है। ये संसार अपना नहीं है, भगवान का है। सेवा करो, सेवा करो, जितनी सेवा बन सके। मेहमान आ जा कोई तो सेवा कर दो, मेहमान जो है शरीर मेहमान छूट जाएगा, थोड़े सा छूट जाएगा, मेहमान है अपना नहीं, अपना है ही नहीं। पक्की बात है, सच्ची बात है, सरल बात है, सीधी बात है, महान पवित्र बात है। अपना नहीं, अपना नहीं, अपना नहीं, अपना नहीं, दृढ़ता से स्वीकार कर लो, अपना नहीं, मन अपना नहीं है। अपना न मानने से ठीक रहता है, बच्चा होता है ना, माँ के पास जितनी संस्था रहता है पिता के सामने करता, अरे पिता के सामने करता है इतनी मास्टर सेवा नहीं करता। और संतों के पास हो जाए ठीक, माँ के पास ज्यादा करता है। तो अपना मन अपना नहीं है, भगवान का है, अपना मुकुंदों को पावे मुकुंद में। ये अपना मानने का ही दंड है, अपना मानने का दंड है। अपना मानते रहो जन्मतो जन्मत होता रहे, कारण गुण संकोष है, सदा सद यो निशो उस गुणों का संग कारण है। असंग पुरुष असंग है, गुण संग है, जन्म कारण है, अपना ही नहीं, अपना ही नहीं, कैसी मोदी अपने क्या मतलब है, अपने है ही नहीं। हे नाथ भगवान से कहो, अपना अपना न छूटे तो भगवान से कहो, मतलब मेरे छूटता नहीं, क्या करो, अपना अपना छूटता नहीं, रो कर पुकारो छुड़ा देंगे, भगवान बहुत कृपा करते हैं, कारण रहे कृपा लो, बिना कारण कृपा कर रहे हेतु रहित जग जुगो उपकारी तुम तुम्हारा सेवक, बिना स्वादित करने वाले, अपने कुछ नहीं चाहते, ये सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, सब सब सुविधा करते हैं। भगवान ने चीज पृथ्वी सबके लिए, भगवान के जल सबके साथ में, भगवान का अन्न सबके साथ में, भगवान की वायु सबके साथ में, भगवान का आकाश सबके साथ में, समाधि से सज्जन हो दुष्ट हो पापी से पापी उसके भी दूर जल जल दूर करते प्यास, पापी से पापी अन्न भूख दूर करता है, स्त्री रहने को स्थान देती है, पापी व पुण्य तो कैसे ही हुआ। भगवान की चीज ऐसी है, भगवान सब सेवा कर रहे हैं, क्या बात, अपना नहीं है, अपना नहीं है। साधु होता है ना, जो ठीक साधु हो जाए तो घर वाले एक साथ मर जाओ, साधु का जन्म होगा, साधु है जन्म होगा, अपने मन छोड़ दे, स्त्री हो पुत्र हो भाई बंधु हो माँ बाप हो सब, हम तो भाई साधु हो। आप गृह में रहते हुए भी इनको अपना मत समझो, अपना अपने नहीं है, अपना नहीं है, दृढ़ विचार को दृढ़ विचार, विचार को दृढ़ कर लो, ये अपना नहीं है, अपना नहीं है, अपना नहीं, ये प्रकृति का है। अनंत ब्रह्मांड में कैसी चीज भी अपनी नहीं है, अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, ऐश्वर्य ब्रह्मांड, सूर्य चंद्रमा अलग अलग है, ऐसे ब्रह्मांड अनंत है, और मैं हमारे चीज कैसी थी भी नहीं, तिल देती भी अपनी चीज नहीं है, है अपना माना और फसा, अपना पन छोड़ दिया, अपना पन छोड़ दिया मुक्त होता है, यानी वो अपना पन छोड़ने मुक्त हो गया, अरे भगवान अपना मन या भक्त हो गया, इन सबको अपना न मानना मुक्त, अरे भगवान को अपना मानना भक्त, मुक्त मान दूसरे सोचे आपसे सोचा, भगवान अपना खान मिल गए तो भक्त हो गया, छोड़ दिया मुक्त हो गया, मुक्त मिला क्या, मिला कुछ नहीं, आप रह गया अकेला, पर आफत मिट गए, अरे भगवान का हो गया तो आफत मिट गए, भगवान सारे मिल गए, मेरे तो मेरे दुर्पाल दूसरों को दूसरा छोड़ दिया मुक्ति, अरे भगवान अपना भक्ति, मुक्ति भक्ति भक्ति मुक्ति, एकदम पक्की बात है। अपना अपना छोड़ सको तो सही, छोड़ता नहीं तो भगवान है, भगवानों को हमारा छोड़ता नहीं, हमारा छोड़ता नहीं, छूट जाएगा सब, छूट जाएगा हरदम सुन, तैयार है भगवान सुनने वाले, पुकार उसे अब रो कर सच्चे हृदय घबरा कर रहे, कुतिया है ना वो घूमती है, मालिक वो कहे मालिक चुप रहो, सुनी करेगी बस, माया भगवान की देवी ऐसा गुण में ही मामा माया दुरुत माँ में भी यहाँ पर प्रजन थे, माया में तान तरन देती, माँ में यहाँ पर प्रजन थे, माया में तान तरन देते, न मान दो सुन मोला प्रबंध ना था माया बन या ना आसन मामा ये चतुर्विधा प्रजन थे, ये चतुर्विधा नहीं प्रजन थे, माया पर या ना, हे नाथ हे नाथ, आरतो और पुकारो बहुत बार, प्रार्थना में बहुत शक्ति है, अनंत शक्ति, भगवान की शक्ति काम करेगी, भगवान की शक्ति में पड़ी, भगवान खंड शक्ति है, इंद्र से पड़ी, अपर बन जा काम थोड़ी से, भगवान कल था निकली पड़ी है महाराज, थोड़ी मानते रख के ऐसा पद है क्या सुना, पद सुना दे भाई, थोड़े मान दे तो काम हमारो जमत है रमत तिहारी राम, काम हमारो जमत है रमत तिहारी राम, अब खेल है काम बन जाएगा, काम हमारो जमत है रमत तिहारी राम, भगवान वही पड़े, भगवान की वही पड़ी है गणी शक्ति गणी, कोई तेरे शब्द कोई तेरे शब्द है नी सब में लगे, कोई तेरे समय कोई क्या होंगे समय की बात अच्छी बताए, कोई तेरे गीता याद हो रही और कुछ नहीं, कोई तेरे गीता याद हो रही और ये गीता याद कर बोलते हुए तैयार है। अब कहे सुनो, मारो दूध बालक रही हुए, मारो दूध बालक रही हुए, माँ के लिए थोड़े हुए मारो दूध बालक बार धारणी लड़नी पड़ी है, मारे नाम कर दो।